صلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حاتم نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه بالخارجين والمصدقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني باقي السلام عليكم ورحمة الله كون خمنا نيو ايغالي دونك ريزومي حديث بيغا خامي موم لاني دون موم لاني تامبالي وون ديماش بي باس ان شاء الله دونك ما باي بوت سين بي اوبي ابري سو ديفي نيو جان حديث بي وا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين الرابحين أما بعد كون غينا بن سانتي يالا جولي تي نانتي بي صلى الله عليه واله وسلم نيغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين بال حق نيان بورو سبحانه وتعالى بولين ديغال تي bisop yaw ma arafat mubarak bi nga xamantene mom lañ nek ñaan borom subhanahu wa ta'ala nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu ay jull nangul ñu suñu ñaani nangul ñu suñu jaamu yalla yi bis lo bo xamantene tamit yello na ci kenn ku ci nek mu def ay yitte manam ci ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene soxla nako dañuy wax sax ne mag ñu bax ni manam moy sahaba yantabi sallallahu alayhi wasallam ak seeni ndongo ak ñooñu seeni ndongo radiyallahu ta'ala anhum leg leg dañ daan sax buñ amé yenn aajo yi dañ daan bayyi bu bisub arafa ñu daal dikoy ñu bu ko defé ñu kañoo ko manam ñu fexé daal ni xaar rek bo arafa ñew rek manam bu ko defé ñu kañoo ko def ci seen xéetu ñaan yi nga xamantene mom lañ daan bëgg manam bis la kon bo xamantene bis bu magga magga la bo xamantene hujjaj yep jamono ji yalla yalla nangul ñi nga xamne ñom ñofa nek tay taxafa ga yent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko ne sax al hajju arafa ne at dal deug deug deug deug sax manam me ngay maté ci arafa manam kon dañu gis ne manam bis bu magga magga la di mandal ga ay mbir yu bare bare bare nak waye ala kulli halin comme dañuy wara jang inshallah taala suñu hadith bi wala bok ñu yeggale ko insha Allah taala manam resume bi xamna amana du jeex tay waye bu benen yone insha Allah president jeexal ko legi xamna ñu gisoon nañ nak ba manam resume bi passé demon na ba yakarna tambali ci masala fiqh manam ci lañ dal doon dug wa ci lañ waron dug wa lool wa kon demon na ba ñam loora masala fiqh la waron dug wa ko xamna insha Allah kon ñu bay ko ñëgël ko sallallahu alayhi wasallam kon dama jang hadith bi inshallah so lu gu ci masal fi inshallah wa an abi samh radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa sahhahahu al-hakim donc lool mom moy batu hadith bi kon la dernière fois donc ñun gissone nañ ñi ngi arrêté won ci li nga xamni mom mo aju won ci manam teggi ñi nga xamni mom mo wat ci ki nga xamni mom moy jangalé ak ki nga xamni mom moy jang moy ki nga xamni mom moy jang yakarna fofu lañu arrêté won amon na rek peut-être ben wala ñaari mbir yo xamni jotuñu ko ci wona wax muy manam li nga xamni ki nga xamni mom moy talibé bi aspirant bi ci bokku na ci tégin yi nga xamni daf ko wara am mom moy manam mu jël habitude du toléré goné yi xalé yi comme par exemple fi ni buñu jang xalé ni ñi nekké suñu bi rek na xam dé ak lég erreur yu na tan mu fexé ba mën di len toléré ñuy jël ci lolu manam exemple li nga xamni señ bi mom la doon joxe ay exemple yu bëré ci yantu sallallahu alayhi wasallam relation yi nga xamni mom la amone ak xalé yi ba mu joxe won exemple yu nekké ci jakk ji doon khutba ba ñaari sëtëmi ñew asana ak usayn radiyallahu anhu ñu fekk fa mune mu daldi wacc minbar bi ñu jël len après ginaaw gi mune sadaqallahu innama amwalu amwalukuma wa awla innama amwalukum innama amwalukum wa awladukum fitna ñoon moy manam sen alal ak sen dom ay fitna lay wa donc lolu non di findel ni kon ki nga xamni mom moy arsenal dafa wara am manam woyof bo xamni par rapport ak xali benen bi nga xamni jotuñu ko wono wax mom moy talibé bi ki di jang dafa wara fexé ba di xamé li nga xamni mom mo digg doomu le juste milieu su ko defé lu nekk rek muy mën diko tek fi nga xamni moy place am ñu jëlon ci tamit exemple hadith bi nga xamni ci ay Aisha radiyallahu ta'ala anha la wala lañ ko jëlé non hadith day netali manam histoire ci Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamanteni wujjum dafa yekkolon yoni sallallahu alayhi wasallam ci andab fiya nga japp ko ba mu feul bol bi yakku da bol bi tej ginaaw gi nak yoni sallallahu alayhi wasallam ne ko na dello bolam bi nirok bol bi nako jël mu dello ko manam wujju wa lolou day finne rek manam juste milieu bi digg doom bi malgré kam ki bi nimu dewe non da fekk mu wara dello exactement li nga xamni mom la ki ko wa lolou moy li nga xam dal ci gatal pour tout rek buntu bobu non li moy li nga xam jot nañ ko ci won wax mom la bëggona yeggale donc pour ñu tay inshallah ñu dugg ci masala fiqhi amana effectivement xeyna du jeex mais masala fiqhi biñ koy jang dañ ci identifier won suma jumule 8 masala yakana li ñu dal joon wala 9 ci buntu bi ni bu ñëk wi mom moy lan moy atté tour ndox deuxième bi mom moy lan moy atté tour ndox ak dem allu animaux yi ak yane différenciation mom mo ci am ñettelu masala bi mom moy atté yi nga xam ñom ñoo aju ci tour ndoxu xalé ndax lire ndax sobé la wala du sobé ak ndax amna différence ci sobé wu lire bu goor ak lire bu jigen wa lool mom mo don ñentelu point est ce que amna différence mo ñentelu point bi donc 5e point bi don bu fekke ni dafa am woyofal manam ci xéetu sobé bu fekke dafa am ci woyofal ci non ci tour ndoxu xalé bu goor à partir de ban âge lañuy japp ni ba ban âge la yem da mom moy limite manam lire bi ban âge mom moy limite bi ak yan hikma yan sales ñom ñoo nek ci manam lu fekk ñu différencier tour ndox bu xalé bu goor ak tour ndox bu xalé bu jigen 8e point bi mo doon yan mom moy manam woyofal yi ci yan xéetu sobé day appliquer wu ak yan lañuy balé ak ci ban quantité lay toll on lay toll 9e point bi nak mom moy yi nga xamni yeneen yi nga xamni rek mom moy genn manam ci animaux yi wala sax ci nit ak lan moy sen atté lu melni waccu wala gall waxtan ak longo donc lolu la yaxana mom moy ci deug mom moy masala yi nga xam mom masala fi xi donc kon bu ñëkki bi li nga xamni man tour ndox lan mom moy atté ñu néwon donc tour ndox dafa am manam ijma ci borom xam xam yi mbolem borom xam xam yi d'accord nañ ci né sobé la ñu né lan moy dalil bi mu né hadith numéro 10 bi nga xamné yakarna jangam nako fi ni te sidna abbas sidna anas indi ko radiyallahu anhu ñu né hadith bobu non tañ koy wowe hadithul arabiy waaw hadith bobu non mom moy dalil bu ñëkk bi moy hadith bi nga xamni histoire da nek parce que baati bi japp mako mais mom moy hadith bi nga xamni arabiy bi kaw bi bimu touré ndox ci jakkay ji manam yonnati sallallahu alayhi wasallam dafa ni nañ indi ndox dindi ko lewe non donc hadith bobu nga xamni amul wuté tamit hadith bu wër la bok na ci manam preuve yi nga xamni mom moy woné ni tour ndox sobé la deuxième argument bi nga xamni mom makoy deugal mom moy hadith bi nga xamni abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom moko netali ci mune yaronti sallallahu alayhi wasallam dafa rombu ñaari bammel mune ñi teud fi ñi ngi leen ni buggal ci lo xamni du lu graw ba mu yag mu ne aha lu graw la kene mu ne dafa jël charu tandarma xajalako ñaari fa ci bamel bu nek mu tek ci ben legi hadith bobu manam ñooñu ñu leen di mbugal kenn ci liñ koy mbugale biñ ko laaje lutax dafa ne ki manam dawul ferlu ci ben riwaya dafa ne dawul ferlu manam moy bu tuné ndox du xaar ba manam lepp safa joyu ci benen riwaya ñu ne ki dawul suturlu manam bu dan tur ndox amana ni ko dan defé ci bedd mi xëñ lañ ko doon gisse gu démé non ñettel riwaya bi dafa ni manam ki bu dan tur ndox bu moy tandiku testes bi nga xamné mom moy dalat ci yere yi donc mu nekk lo xamné comme ni ko xamé leg mën nañ japp ni bu lu graw té en réalité yonent salassu néna lu graw té bëggal yu tar yi ñëni bëggal lolo ko waral kenen ki mom li nga xamné mom mo waral mbugal yi moy manam dafa nekkon ko xamni da lan jax sen ni da lan ramba dal da lan bolé nit ni bu ñëwé fi waxtan fi wax fi li dégg fi li dem netu fin de minute moy rek comme ni wax lool tamit mën nañ bañu jax ni lu graw en réalité lu graw donc hadith bi ñun liñ ci gëna intéressé mom moy ku ñëk yi nga xamni ci walu tour ndox day findeen tamit tour ndox bi mom ala kulliyal sobe la légui nak précision yi nga xamni mom lañ ci defoon mom moy ci walu tour ndox bi dañ ñewoon ku nekk parce que li xeyna goor ñi tam lay gëna concerné ku nekk tamit yow ya wara xamé fan nga bok pour seytane bañ la jaxal parce que amna ño xamni ñom buñ touré ndox rek non bamu jeex amana day doy xeyna set nañ ko day doy du am lu ci dess mu am ño xamni buñu touré ndox fa ñu xaar tuuti peut-être li nga xamni mom mo ci dess genn ñuy soko set complètement mu am tamit ño xamni mën na soxlo ñu xaw doxun tuut def quelque part bi demé non soga set complètement donc lool non ku ci nek yo yaay goor bi yo yaay xol en fait fan nga ci bok su ko defé ngay jema fexé ba respecté lool nga bañ ci eupeul parce que buntu lo bo xamni setan mu na fa jaré dila jax jaxal dila hésiter lo dila nax manam dila douter lo ba tour ndox bo xamni do fa won jël 5 minutes peut-être mën na jël ay heure gisone nañ tam lay exemple sax yu señ doon expliquer nan des fois xétu jax jaxal yoy nga xam setan da koy def amna ñoo xamni ci japp daf leen téy ba nga xam mën nañ nek di japp waxtu bi ba waxtu bi jeex ñu nek ci japp bi rek di ndax set nak setul ndax defé nañ ko ci démé non donc lool mom motax ku nek yu ya wala xol fi nga am fa nga ci fété inshallah après nga bañ ci xol dal fexé ba di set donc lool mom moy li nga xamni mom mo aju ci masala bu ñëk bi alhamdoulillah jazakumullahu khairan point bu am solo la bu sensible la té bu mata bayyi xel la parce que ñu bëri dañuy dugg ci ay fitna ak ay problème yu dul jeex té souvent dikoy faral di indi moy ñak dégg point bu melni comme ni nga xamné non lañ ko xamé tamit lu ëpp ci ni nga xamantene ñom lay dal moy ñi nga xamantene souvent dañoo jang yeen teer fiqi surtout bu fekkentene manam teer yi nga xamné moy muxtasarat yi ñaan muxtasarat moy teer yi nga xamné lu fay teunk ba paré nek teer yo xamantene dafa laissé manam du yaatal mais aussi mu nek soit ci mazhab maliki rahmatullah alayhi ak lenn ci mazhab shafi'i manam ñen ci rahmatullah alayhi mais li ëpp ci ñimi dal moy ñi nga xamne dañoo jang mazhab maliki ñom lay ëpp limi tax li tax nak likoy waral moy ne dañ leen manam ci so xolé téré yoyu souvent dañuy faral di leral ne dañuy faral di wax ne manam nit ki dafa war di ferlu dafa war di ki ba par dañ ci insister bo setlo amna mbir yu bari yo xamantene du dal mukk ko xamantene jangul wala bok du bari lu ngoy dal ñimu uppi ñimi dal moy ñi nga xamne jot nañu jaar ci dara ji wala dem nañ gis ci oustaz ki wala yoyu dem ki ñu jangal leen xet yu mel non ñoñ souvent lay faral di dal li tax mu leen di dal nak moy dañu dul xamé téxantal bi nga xamantene mom mo am ci bir mu manam leg leg tay imagineul ko xamantene dañ ko wax ne ko da nga wara xamné bo démé touri ndox faw nga tok ferlu nga manam cieur bi nga rattu ko nga def nga yeungal ko nga ki nga def li nga togaat noyi wat ki nangam manam wax ko affaire yu compliqué yoyep mom da fay fogné obligatoirement faw mu jaar ci méthode bobu parce que suko deful du lim manam du bax té ci bakkar lay dëkk té bo moy tu dañ ko mbugal mais su fekkenté né déjà xam na né affaire bi demé wut nono manam nit ñi dañu wuté ay catégorie nit lañ comme ci xantal bi nga xamné mom la jox légui moy façon ñett nit yu mel non ki nga xamantene mom ni mu touré dox non lay paré dem yonam kokou day tanke rek manam day wissou rek dem yonam ki nga xamantene mom su ko defé légui il faut que mu xaarat manam mu def processus yenen yi manam lu demé nek mu yëngël cër bi manam rat ko wala yu mel non ki ci dess da fay soxla masalan lan day soxla par exemple noyi wat wala mu doxat dem bi et cetera manam pour lepp meuna wadat complètement lepp meuna gennat complètement kon ñom ñet ñi kenn do il faut ñu tekkale len ki nga xamantene mom moy ñet ku ñëk ki su ko défé su deful lolu su yamul ci lolu continue fofu buntu la bu ko seytane di dugg pour diko duggal ay jax jaxal nga xamantene ñaari point ñu nekk fofu point bu ñëk bi moy point jax jaxal bi amna ñaarël point moy point où salas mom lañ wax incontinence manam moy ko xamantene day génné manam day tour ndox wala muy génné lenen manam lul ndox manam lepp lo xamantene day meuf nako jappé comme luy tok japp rek buy génné ci nit ki té muy génné ci anam go xamantene dafa jaadul manam muy melni ci buntu fièvre lay génné rek lolou lañ wax salas lolou nak kenn du ko bayyi xel ci buntu bobu manam il faut que ñu xam man nit ki mi dal lolou dootul yakati njappam nit ki mi dal lolou dootul yakati lan njappam lolou il faut mu xam ko suko defé su budé mazhab maliki fuqaha maliki rahmatullah dañuy sopp mu dem japp ji wax sa yu julli joté mais japp gogou waru ci mom manam fuko nexé mu baña jappoti té lolu tamit mom moy li nga xamanténé mom mo sax ci yenen mazahib yépp né koku non dootul jappoti manam lenen rek mo meuna yak jappam woy lolu mom dootul yak di jappam bamou dess né su dé dafa génné ci mom ci yoon bo xamné adila parce que ki nga xamanténé dafa am salas manam par exemple buy bëgg tour ndox masalan du ko affaire li génn du ko téy contrairement ak ki nga xamantene manam leg leg mu am moment yo xamne dina xamne man dama wara dem touri ji ndox voilà contre moment yo manam et cetera lol mu na dal ci massif mu na dal ci nit ci ki xetu basour lu ñu wax jangoro ka jot mu na dal ci moy hémorroïde mu na dal ci nit ki ci lu demé neké ay massif mu na ko dal ci nit mën manam ko xamantene da fay am incontinence ci masium wala mu nek ko xamantene par exemple day am lu demé nek deret yu génné ci mom ak yu mel non yoy yep manam comme par exemple jigen ji di gis mbeureugum manam mu jek melni ko xamantene manam deret ji day ñew rek di ñew ci anam go xamantene jaadout wala su fekkentene dafa am day ñew ci anam gu ki bobo daf koy japp wat sa su ne mais su fekkentene day ñew tout temps mënatu ko téy lolu bu boba dootu ñu ko considérer comme luy ton jappam yoy yep manam dafa mata xamé parce que soko xamé wul da ngay indil sa bop ay problème mbir mi day tar ci yow manam sa aduna dooto mëna dundati da ngay dundul aduna jo xamantene lepp xat rek lay doon ak ciono go xamantene té ligoy indi moy ñaka xamé masala bi su fekkante nit ki dem na kon ba xamé masala ba xamé ñaari masala yi bu boba kon ku ñëk ki comme nim ko waxé koku du bayyi xel loolu du manam mom day tour ndox ak genn dem yonam koku amul benn problème bu mu indil bopam benn problème lu mu deg ak koku kum mëna doon ku ko wax nan ko way affaire yi doolu rek yi wul da nga gaaw affaire yi il faut que nga xaar nga def li bu ko deglu parce que leg leg da nga ci gis ño xamantene dañu mëna nekk ci toilette bi mais man nañ fa def 30 40 japp 1 heure de temps et quand japp 1 heure de temps parce que tout simplement daño japp ne no affaire il faut ñu xaar touti il faut ñu ki wat nangam et cetera indi seen bop problème yurul jeex amna ñeneen ño xamantene moy keneen ki ci dess moy ki mu wax moy ki nga xamantene mom dafa mom il faut que mu jaar ci étape yene ki ci dess ki ñettal bi il faut mu jaar ci 3ème étape bi ñoñu nonu seen mbir da fay dugg ci buntu qaida bi ne ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamantene lu war du meuna mat ludul lola mat lolo day dal muju nek lu war lolo day dal muju nek lu war par exemple tay bu julli juma joté ak juma jot manam julli ji juma ji daf may war mais su fekente ne munuma dem ci jakkade lulul ma dox dem jëmmi dox di may dox di dem day dal war manam parce que su fekente ne amna kuma yanu ba yobbu mo bo fofu dox gi du war mais su fekente ne amna auto itam dox gi du war mais fekente ne awmu auto dox gi day dal di mu jowar parce que limay war muy julli gi duma man war ludul lola am mi ngi melni mo wara dem tamit joxe genné mourum koor té par exemple ci kikoy jël par exemple mu am fumu nek lolu may dem ba fofu lolu day war etc manam mbir mi nga xamantene munta war ludul lola am lola day daali war manam mbir mi war munta nek ludul mbir moma am lola da fay daali war manam x dafa war mais x munuma ko accomplir ludul ma jëfé y lolu limi tek moy y daf may daali war wala ci buntu bobu ci la li ne duggé manam étape yeneen yi jaar ferlu ge taxaw xaar ge bi ti noy wagge wala juk dem ge dik ak yoy yep pour lan la pour mu set la manam pour nit ki manam saw yi nek ci biram manam wala bok yi nga xamantene ñom ñoo nek ci ciirum manam daal di genn complètement mu daal di xamne legui paré na parce ko bu wa lolou dafa daal di war ci mom ngir mom mais lolou ci ciosanam rek warul lolou ci ciosanam rek dul war manam par essence dafa war ngir la ko waral manam ngir limuy indi te lolou nono benen point bi nga xamantene matna baye xel la fofu moy ne leg leg nit ki bu fekenteene da fay sourale trop ngir mom daf koy sourale trop day dem ba nga xamantene day tour ndox ba pare am lo xamantene day dal di dess ci bak ci nak gi wala fenen te bu boba mom ci bopom day dal di yegg ni amna lu dess e bu boba nak da fay wara def dal da fa wara am procedure bu muy def mais lool mom lañuy waxtan ci ak aju ci mbir yoy ay masallah la yo xamantene inshallah dañ ci ñew ci buntu bi nga xamantene mom moy buntu bab qadar haja ak yu mel non buntu bobu inshallah buñ ci yexé dañ leral masallah yi ci ak kon li ci ñaarilu masala bi nga xamni mom lañu gisoon mom moy li nga xamni mom mo aju ci tour ndox ak dem alu animo yi fofu ñu nekkon dafa am ñaari catégorie bu ñëkk bi mom moy animo yi nga xamni kenn du lek sen yap donc animo yi nga xamni kenn lek sen yap ñu neewon ñom manam ijma dafa am ci ne sen tour ndox ak sen dem alu sobe la ñu néwon wa ijma daf ci am ba mu dess manam avihu imam ash-shawkani non imam ash-shawkani rahmahullah mum dafa né tour ndox yi manam ak dem all yi nga xamantene ñom ñoy animo yi manam ciosanti ñom mom mo né daño sobe wu ba mu dess li nga xamantene mom moy di sharia manam li nga xamantene manam moy comme yi nga xamantene xamnañ ne sobe wu manam gis nañ ni voilà manam yi nga xamantene texte yi ñew nañ leral ko voilà donc kon li ñi yak mom moy ni ijma dafa am ci ne manam ñi nga xamni duñu lek sen yap sen tour ndox ak sen dem al sobe la li nga xam lu melni par exemple mbam seuf ak mbam khour li ñi wax ndek menti mom moy carnivore yi wala lu melni manam cieli wala tanak dubine wala lu melni tamit ki mbott glenouy nga xamni mom dañu téré ku ko lay ku téré ko lay mom moy té comme pour nga lay ko faw nga lay ko manam comme mom moy lek du dagal li nga xamni nak mom moy dalil bi ñu néw moy hadith bi nga xamni abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom moko indi té mu nek ci sahihi muy netali bi nga xamni dafa andone ak yonnati sallallahu alayhi wasallam yonnati bi dem ci wanak bi waxon ko muy ndil ko ñetti xeer neena bimu deme mu am ñaari xeer mais amul won troisième xeer mu jël manam neferu mbam indale ko bimu ñewé yonnati sallallahu alayhi wasallam jël ñaari xeer yi dal di jël nefer bi sanni ko ne ko li sobe la amna nu ko waxe innama huwa innahu riksun ibrahim wa donc mu ne kon lolou mom moy dalil bi nga xamni mom moy woné ni kon comme mbam xamnañ ni sobe la dem alam tamit sobe lay doon donc ñu néw ñu defon fi tamit ben parenthèse bo xamné pour expliquer li nga xamné mom mo aju ci tanju comme dañu japp ni li dindi sobe ndox la manam ñu néwon lu melni xeer wala papier toilette mën nañ ko jëfëndiko day doy ci dindi sobe gi mais li nga xamné mom mo gën moy ñu bolé ko ak ndox légui benen ki bi benen parti bi mom moy ñi nga xamné wa lol tamit benen mbir la bo xamantene mata baye xel manam buñu japp ne lolou bokul ci li jaadu wala lolou xeyna tubab yi rek ko koy def te manam dañu déssé set motax manam dedet lolou parce que lolou dafa relever rek ci culture nit ki manam kenn ku ci nek ak cultureum manam wala manam leg leg am na ño xamantene de nga ñom liñ xam moy papier toilette xamuñu utiliser ndox xamuñu ko sax am la ñoo xamantene liñ wala i xeer wala xeer papier toilette bi manam version moderne la rek mais xeer am na ñoo xamantene tamit liñu xam mom moy ndoxum kessé lañ xam lu déme nek wolof yi li ci ëpp ñom ndoxum kessé lañ xam xamuñu jëfëndiko ay papier toilette peut-être bu amé légui xeyna yagut mais té da même sans masque ñu fu yobu manam ñu nek fi voilà mais kon affaire yi culture problème culture la ñom ñaar ñep nak bax nañ ñaari façon yep bax nañ té yentibi sallalahu alayhi wasallam daf ko doon jëfëndiko ñaar yep té daf doon jàngalé ñaar yep ba paré daf doon wané nan lañ koy défé ñaar yep kon ñaar yep bax nañ borom xoxam nak rahmalallah dañuy wax né boole ñaar yi nak mom mo gën boole ñaar yi mo gën ngir né bu boba nit ki day jëk jëfëndiko xéer wala bok papier toilette bi après mu daldi doog jëfëndiko ndax bu ko défé mu gëna laap lolu la borom xoxam allah a'lam kon légui ñu exi ci ñi nga xamni manam animaux yi nga xamni dañuy lek seen viande dañuy consommer seen manam seen yapp ñu né fofu nonu dafa am manam wouté bu ci am ci borom xam xam yi xana fi ak shafi radiyallahu rahmatullahi alayhim ñom dañu japp ni bepp xétu manam bepp xétu tu ndox wala dem al sobe la alors que bu féké ni borom xam xamu maliki yi ak hanbali yi ñom dañu def ki dañu japp ni dafa am téxantal bu ci nek c'est-à-dire ñom dañuy séparer surtout maliki bi dañuy séparer ñi nga xamni dañuy lek seen yapp ak ñi nga xam duñu lek seen yapp bu dé borom xam xamu maliki bi ki nga xamni kenn du lek yappam koku mom day dafa japp ni tour ndoxam ak dem allam sobe la mais bu féké ni ki nga xamni dañuy lek yappam koku nonu tour ndoxam ak dem allam du sobe légui nak ñom lan moy sen dalil bu féké ni manam borom xam xam hanafi la ak shafi nga xamni ñom dañ japp ni mbolem xétu tour ndox ak dem allu animaux yu sobe lañ ñom sen dalil moy manam hadith bi nga xamni mom lañ ci son sank muy hadithul arabiy bi nga xamni mom mo tudul ndox ci ki bi ci jakk ji ak dalil yi nga xamni mom lañ indi fini ci bu fekente ni dafa nek ay animaux yo xamni duñu lek sen yapp ñom ci dalil yoy lañ sukkandiko wala moy moy manam bu fek comme duñu lek sen yapp parce que sobe la voilà. Donc sen tour ndox voilà. Ak sen demal day nek sobe voilà. et que dañ japp ne nit ngi ni du sobe nit xam ngeen du sobe wa voilà te tour ndoxam voilà tour ndoxam sobe la ak demalam sobe la demalam sobe la voilà kon ce qui veut dire que ni yi dul sobe manam yi nga xam dañ lek sen yapp manam moy sen yapp du sobe sen yaram du sobe ñoñu buñ touré ndox wala buñ démé al itam sobe lay doon comme nit rek ñom non lañ ko japp dañ ko xiyassé ci nit aussi voilà donc lool mom moy dalil bu féké ni borom xam xamu maliki ak hanabilé rahmahumullah hanafi non maliki ak hanabilé non parce que hanafi wa shafi wa non bok avi donc maliki ak hanabilé ñom ñoo donc ñom ñoo indi nuance ñom nak ñom li nga xamni ñom dañu japp ni effectivement bu féké ni kuñ du lek yappam koku bu boba tour ndox bi ak dem al day nek sobe mais bu féké ni kuñu lek yappam la bu wowa nek sobe ñom sen dalil mom moy hadith bi nga xam mom lañ wax legi nga xam ni Abdullah ibn Mas'ud momoko indi ci manam ñetti manam tanchu bi ñaari ñaari xew yi ak neferu mbam bi mom lañ japp ni mom moy sen dalil ak hadith bi nga xam mom lañ wax hadithul quraniyin nga xam ni quraniyin nga xam ni ci sayyidina Anas radiyallahu anhu liñ ko jëlé hadith bobu day netal ni manam medina madinatul munawwara nga xam ni moy dekk wu tedd wi fi yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nek ñuko doon woy yatrib ñu neewon dafa am atmosphère dafa am climat bo xamni ñaare bo fa dekkul boko ñewé rek bu la duggé dem nga febar donc da naka ñu bari ku fa jaar bañ doon jox sax exemple ni yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ay wajurum li nga xamni mo sabab seen genn aduna mo moy jaar bi nga xam dañ fa jaaroon ba atmosphère bi xam leen duggu def leen febar bo xamni gannaaw gi seen genn aduna daal lool mo doon sabab bi donc hadith bobu limi expliquer mom moy dafa am ñaari tribu yakarna wala xamutone ñaari tribu bu ñaari nit non ñaari tribu wa ñaari tribu ñaari wa manam ay nit yu dekk hein ci ñaari tribu wa mais lima xamut moy ndax ñaari nit kess loon wala non dama yakarna ñu bëre won wa ñu bëre mais bok ci ñaari tribu wa wa ñu bëre mais bok ci ñaari tribu wala orayna ak okal wa orayna ak okal donc ño xamne dañ fa ñëwoon ngelaw li xawle nu duggu ba ñu febar am ci manam ay biir yu metti xet febar yu demé non wa mo febar genre febar bob moy febar bi dal nit ñi suñu leg leg ñen ñi ñi nga xamantene par exemple xamuñu geej buñ démé ci geej geej xam nga lebu yi non lool du len dal mais sama mars yi xamul geej ñun buñ démé geej leg leg ñu jekki jekki affaire yi voilà moy mal de mer voilà wala ñi nga xamantene dañuy faral di buñ duggé ci auto wala avion wala yoy affaire yi am xétu fièvre yum len djural o yu mel non dal voilà yoy voilà genre yoy lan day nerf voilà day nerf voilà voilà donc li bu ko xé biñu fébaré non ñu wax ko yoni sallallahu alayhi wasallam mune nañu dem ci manam ci gellem mi nga xamni parce que wa gellem leg tamit mu am ñu mu dal parce que fiñu nek dañu changer climat manam ñu dem ñu jugge ben dekk dem benen dekk ñu tok ay fan rek ñu gis ne waji febar bobu voilà souvent voilà limi soit voilà problème latitude la mais voilà wa amna tamit latitude ak longitude mais parfois problème altitude bi mais aussi parfois problème climat bi lay don manam nga xamantene dekk bi ci bopam climat bi nangam la lol nonou leg leg mu indi len ay xet yenn febar yi ñu jek voilà ñu melni ku xawa xiba wala wergu yaram am yenn xetu wergu yaram bu len dal siburu fekk lool mom moko waral voilà lool nak medina nak affaire dafa spécial dafa en tout cas jamono avant yentibi sallallahu alayhi wasallam difa ñew non la melone voilà bi fa yentibi ñewé sallallahu alayhi wasallam la febar lu fa affaire bobu deñ mais sinon kuko tamone kuko xaki won bu fa dan ñew dugg fi bo muy tut dana febar bi dalay tam té leg leg febar bi dalay ray lu ci ëpp dalay ray voilà wa donc legui ñom bi leen febar bi da rek buñu wax ko yoni sallallahu alayhi wasallam mu nekkon nañ dem ci man ci gelem yi ñu rat meewu gelem boole ko ak tour ndox bi wa jox leen ko dina leen manam dina leen fajj wala lool tamit benen xet ki la buy fajj ay yenn febar yi surtout ay biir buy metti wala febar bo xamantene dal manam ci biir ci biir yaram bi lay nek digeunte deun bi ak biir bi lolou souvent bo bolé sawuy gellem ak ay ak meewam nga jaxase ko nga nan ko lolou da ko fet wa kon hadith bu do bok ci li nga xamni mom moy dalil yi nga xamni mom la maliki indi ak hanabila yi pour wax ne kon lo xamni dañ koy lek comme gellem bi comme dañ koy lek manam tour ndoxam du sobe nga mo am tamit benen xat parce que bu doon sobe tamit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du diglé ñukoy nan mu amit tamit benen hadith bo xamni yakarna abu hurayra radiyallahu anhu indi nako ak ummu salama radiyallahu anha ñu ne yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa ne manam sobe nekul safara ci xel mi manam ci julit ni donc lolou tamit di benen dalil buy wone ni bu fekkonte ni li sobe la kon manam du len ko jox pour mu leni fajj donc lolou momay dalil ñi nga xamni ci le maliki ak hanabila yi teunku juste pour être égal histoire bi rek amna benen parenthèse tam buñ ci defal mom moy ni ñi nga xamni ñom lañu fajé manam ki tu ndox mi ak mew mi ñom ginaaw bi dañu ray manam ki fa nekkon kiñ leen bolé lol rat mew mi yépp yobalé ko ni biñ démé nak légui ñu wax ko yoon salalahu alayhi wasallam mu né nañ leen dab biñ leen dabé indi leen mu né donc nañ dag sen loxo ak sen tank ñu croiser ko manam ñu jaar ko buñ dagé main gauche bi dag pied droit dal manam moy ñu croiser ko tour sen beut ba paré bayi len ci naaj bi bayi len ci naaj bi quoi buñ ko lajé lu waral lolu mune manam ñi dañ leen téral ñu togn sacc ba paré manam yaq téranga gi waaw yaq parce que après comme dañu voilà waaw parce que dañu rayu berger bi bi len yent bi bolé lon salalahu alayhi wasallam ba paré yaqaté fofu ray gaay ki quoi ki gellem yek dem daw bëgg daw dem sen yoon gaay nak information bi nak remonté ci suba gi avant ci ngone gi gaay dab ñent sa sam na lañ leen dabiji ñu dem dabiji leen ñu gaay ki leen voilà donc lool précision le won rek pour voilà moyene al jazaa'u min jinsil amal nit ku nek tamit façon bi ngay doxale façon bobu lañ lay fayé lañ lay fayé lañ lay atté parce que sinon genre acte yu mel non suñ ko bayé amul punition bu sévère bo xamantene day tax bu kepp ko gis doot ko ñëmé defaté hein moy dissuasif bu boba kon dootul affaire bi keneen mën na tenter reproduire la même chose voilà wa do kon lool mom moy dalil yi nga xamni gisoon nañ ko yakarna mu amon nak benen masala bo xamni manam dañ ko gissalé won ci né parce que manam histoire bi dafa dugg ci ndax parce que ki manam hanafi ak shafi ñom biñu leen opposer argument yi dañu tontu expliquer ni par exemple manam le fait que yoni sallallahu alayhi wasallam dafa téré ku julli ci gettu manam gettu gelemi waaw ni netal histoire nak moy dañ ko laaj ndax bu fekké dañu laaj dañu lek yapu gat est-ce que dañuy japp wat mune len bu len nexe ngeen japp len nexe ngeen baña japp ñu laaj ko ndax buñu lekke manam yapu gelem dañuy japp wat mune len waw legi nak waw gogou nu nim affirmative manam hanafi ak shafi ñom dañ japp ni xetu ki la xetu manam ndigal la donc da fay xaramal le fait que manam day imposer que nit ki bu lekke manam yapu gelem ba fay dem jappi day nek lu obligatoire alors que maliki bi ak hanbali bi jappé wu ko mom lo xamni lu obligatoire manam duñu sopp lool hanbali bi moko japp hanbali bi mo japp ne yap gellem ko lek da nga wara japp hanbali bi mom moko japp voilà wa alors que hanafi bi maliki bi ak shafi bi mom japp ko wa ñom ñetti grup yoyu manam bo xam xam rahmatullahi alayhim ñom dañ japp ni manam duñu sip rek la légi ñu néwon lolu ñu sopp la wa japp lu ñu sopp la wa parce que wa japp lu ñu sopp parce que téré bi ñom dañ japp li téré bi du interdiction bo xamné xam nga en fait parce que histoire wa mi commencé ci wa ndax manam buñu léké japp gatti wa dañu jappal buñu japp wa mu né ko yaakar na ko jéfé wa mu né ko sulal na xé dañu xé japp lu néxé nga wañ japp wa ndax buñu lekke yapu gelem wa dañuy japp wat mu neen waaw voilà ganaw gi ñu laaj ko wa ndax mën nañ julli voilà ci gettu manam gettu gatti voilà bay wala xaar wa mu neen su la nexé ñu laaj ko ndax mën nañ julli ñu lay japp mën nañ julli wa ci gettu gelem mu neen dedet Donc, interdiction bobu voilà interdiction bobu mom le manam hanafi maliki ak shafi japp ni manam duñu cible du interdiction bo xamni c'est catégorique alors que hanabila bi mom dafa japp ni interdiction du catégorique mais ñu bayyi xel masala bobu téré giñ ko téré manam téré giñu téré ku julli ci gettu geulim nekul masala bo xamantene dafa aju ci sobewu neferey wala ay saw wala ci ñak aju manam ak mo deet manam dañu indépendant manam parce que ñi nga xamantene dañuy wax ne meuneuf na manam ne gettu geulim dafa sobewu ñi ko wax ñep d'accord nañ tamit ci ne buñ fa jullé manam ne sobewul bok sobewul d'accord nañ tamit ci ne duñ fa jullé ngir ne yentou sallallahu alayhi wasallam dafa téré ku fa jullé wayé téré gi ban degré la am fofu lañ wouté téré gi ban degré la am fofu lañ wouté manam ñen ñi dafa haram ñen ñi ne manam té mom moy jumhur ñu ëpp ci borom xoxam yi tax na la xana bi lay rahmatullahi ni dafa haram ñi nga xamantene mom moy mbalum jappali manam ndax buma lekke yap geulem dama wara dem japp ju waaw wala deet lol tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom ñep depo nañ ci ne dañuy japp ji sauf que japp bi farata la wala du farata fofu lañu wuté ñi nga xamne ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim moy jumhur ñom dañu japp ne buma lekke yap geulem dem japp ji wat du war comme tay buma lekkon yap xaral dem japp ji may japp wat du war sauf que ñi nga xamantene ñom ñoy ñan ñom ñoy hanabi lay rahmatullah ñom dañoy japp ne la dafa obligatoire parce que ñom ñep d'accord nañ ci point yoy d'accord nañ tamit ci ne yap geulem ak yap xar yep dagan nañu lek ñom lool tamit d'accord nañ ci ne yap geulem dagan na lek manam kon masala bi ajuul ci nefere yi sobe la wala du sobe mais ci limu aju rek mom moy degré wu téré gi lan la motax cause bi nga xamné mo ci ñew voilà ndax day toj japp wala du toj japp mo wala ndax day toj japp wala du toj japp wuté gogou bo xolé ci hadith bobu lañ sukkandiko té fofu amna ben point bu mo ci duggal do dafa melni dam ko xawona faté jox bañ ca tollé wala bok dama ko bayyi ngir ni dama don bañ mu gëna gudd xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ñew laj ko ne ko ndax dañuy japp suñu lekke yap ana tawaddau min lahmil ghanam qala in shit manam dañ ni est ce dañuy japp su fekke dañu lek yap gatt moy xar wala bay mune sula sobe sula nexe mune anata wadda min lahmil ibil est ce dañuy japp buñu lekke yap geulem mune xala naam mune waw masala bobu borom xam xam yu rahmatullah alayhim leleg manam dañ ci sukkandiko ci ay mbir yu bari bon ben bi en tout cas fi ñu tollu ni ci suñu masala bi moy ne ku lek yap geulem sop nañ nga japp ci lool moy jumhur hanafi maliki shafi hanabi la rahmatullah amni deedit lutax ngeen di wax han ne lañ ko sop deedit dafa war c'est à dire que lek yap geulem day toj ñak da ko yak comme ni nelaw di yak nelaw yu for ni mu yaké japp xam nga nelaw ci jëmmé bopam du yak japp mais foray bi day tax nit ki obligé wara japp ju wat c'est comme si dafa wara japp c'est comme si ñappam dafa tok gëllum tamit ku ko lek non la démé té yéne bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko ko laajé lool la wax mom lool la wax ñom lool lañ wax parce que dañu né wala nexé nga lek yap bo lekke yap xar wala nexé nga japp ji ak bo lekke yap gëllum demal japp ji xam ngeen ni ñaari atté yi wuté nañ waye jumhur liñu atté wo tamit té atté bobu mom lañ waxon yakarna bobu waxon nañ ko manam fiñu tektelo té lolu gisuma ñom fuñ ko tontowé hanabi lay rahmatullah fuñ ko tontowé moy dañu né yenente bi dé sallallahu alayhi wasallam ak japp ni mu amé solo ak la koy yak lam amé solo ak la ci aju yépp su fekkon tane lek yap gellem day yak japp kon du xaar bañu laj ko muy doga leral mbir mom kon limi tek mom moy ne bo lekke yap gellem sop nañ da japp di lolou lay tekki kon mais doot nek ti farata voilà lolou moy ki mais benen masala bi nga xamne nak mom la tudale wul won xamna dañ koy teunk moy masalam masalan jangal nit alquran fekk dafa genn aduna masala bob parce que leg man mi jot na deg ci yenn serignou ñi nga xamne dañ koy téré moy ki souvent salafi lay doon nga xamne dañuy bañ manam ne dañuy wax ne ñap yap manam jangal alquran ku genn aduna lolu baxut manam waré fu ko def comme kamil ñi wacce gi demen waaw wa ñom dañu japp ne lolu baxut parce que dañ ne ak tamit diko jang ci bammel bi lolu tam baxul pour ñom lutax parce que dañ japp ne en fait yentib sallalahu alayhi wasallam da len doon jéggalul da lan ñaan yalla jéggal len wala yu mel non légui argument bobu kan wax ki lool légui loolu li fi ki bi nekké fi problème bi nekké moy ne ñom dañ nan yentibi da sallallahu alayhi wasallam musu ko def ñom wala daan won ki buñu kiwe mo ne nañ jangal waji kamil wala nañ ko jangal alquran lim daan def rek mom moy da daan wax ne nañ ko ñaanal yalla jéggal ko kon nak ci loolu rek lañ wara yam leneen lo fi indi lulut loolu kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalatu wa kullu dalalatin fi nar lepp lo xamantene bid'a la lepp luñu sos loolu bid'a lañ koy tuddé lepp luy bid'a nak ak sankuté la te lepp luy sankuté sa wara lay do kon à part de ce moment là lolou dafa haram mais li nga xamantene mom modul fofu le problème bi nekk bokku na ci hadith bi ñuy wax manam dañ nan yent bi de sallalahu alayhi wasallam biñ ko laajé ne ko est-ce que yap gellem manam yap xar bu mako lekke damay japp mu ne ñom ñu ne yent bi sallalahu alayhi wasallam dañ ko bu la nexé waye bañ ko laajé yap gellem daf ni waw manam lolu moy lan lolu mom moy dañ koy delo ñom ci hadithu parce que bokku na ñi wax ne dagan nañu jangal ko alquran ñi wax ne dagan lolu dagan na moy ñi nga xamantene dañuy wax ne yentibi de sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ndax sama man day sama yaay wala sama waju dafa genn aduna waye dafa amé won boru koor ndax bimako ndax dana ko woral borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne est ce que bu amone kenen kumu amal bor est ce que donc ko fayal muneko waw muneko boru yalla mo geuna yello ci ñu fay ko wa daynullahi ahq an yuqda boru yalla mo geuna yello ñu fay ko manam kon muné dan ko ko defal te mu ko jariñ muy jariñ kon niw bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam la jaat nañ ko mbirum acc tamit mirum acc est-ce que mën na adjal sama mbokk mi genn aduna mune waw ñu lajal ko sarax ñune waw mune waw tamit meuf nako saraxal yool bi dem ci mom legi ñom ñu ne manam bo xolé legi nak manam fi nga xamantene lañuy argumenter fofu manam moy nak kon buñu lajot manam ñi daganal mbir mi lay wax manam ñi japp ne meuf na jangal nit ki alcorane ak yu mel non ñom dañuy wax ne ah gaay segam mbir yu yep mo yu bax rek la te ñune yenenbi sallallahu alayhi wasallam day dañ ko ko laaj ne ko ndax dana ko da man na ko ko defal mune waw kon limi tekki moy buma ko jangale alquran yool wa dana yex ci mom kon lool ak baxna parce que li yep bok moy mbir yu bax lañ ay jaamu yalla lañ loolu muy lay wo deugal sauf que amna ci kenn ci serignou salafiyé wi ku ci mak sax ci ñom kuma ci déggone mu naan hadith bi nak manam moy hadithu gellem gi ndax manam day tekkal na lay wowo degeeru té manam li tax moy ndax lañu laaj yéne bi sallama ndax nangam mu ne su la nexé manam yapu xar wayé bu doon mbir ma fa la yam dañuy mëna qiyas mbir mi ci yapu gellem waye bañ ko laaje yap gëlem daf ni dedet daf ni waw en hankay da ngay japp mune nak kon lolu day tek ci lene yañ ko laaj rek ci lañ mëna xam atay waye lañ ko lajul mënuñu fo mënuñu xam ati manam gis nga istidlal bi manam ak wadi fitilal bi manam fi nga xamantene fofu la argumentation bobu genné waye li nga xamantene manam mom mo inshallah mom moy li djub moy ne hakikatan lolou man na ne ligoy firndil moy ne dafa duggu ci buntu ñaan te ñaanal leen manam nit ki ge jangal alquran yiina ko yol bi lolo parce que moy ne fi limu wute moy ñaari mbir yu wute lañ manam yap xar ak yap gellem ay ñaari mbir lañ yuñu wute ndax xar dafa am yeralti bi sallallahu alayhi wasallam daf ci indi tekantal yo xamne gisoon nañ ko yu nekk ci xar amana après yoy dina ko baye mu ñew ci moy tekantal bi nekk ci yap xar ak bi nekk ci yap gellem ak lu waral ñuy téré ñu julle fu yap gellem ne lolu benn mbir la bo xamne mom dina ci ñew legi inshallah mais alors que bu fekente ne jëf yu bax yele yoy yep amul wuté ci ne mbir mi amul dara lo xamantene lu ko garal la lu wara meuna téré ñu war ko meuna ñaanalé nit wala bok ñu war ko meuna yéene nit ci lu baax au moment où amna luy firndel bir mi moy hadith Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci musnad Imam Ahmad rahmahullah mu ne dañu julli ba paré dañu sul neew mu jang mu tok ne nañu ko jangal Fatiha ak fukki ikhlas ak ben mu daldi koy jangal manam mota Fatiha fukki ikhlas ak ben bobu lolu hadith la manam yeen mu jang ñu jangal ko ko benen bi ci dess mom moy ne ansari radiyallahu anhu comme ni mu ñewé ci yeen tafasir yi ci buntu ngeenel yi nek ci suratul te ñew na tamit ci al azkar fi umuril mauta wa fi lan allah ki naka la tuddu tere imam al qurtubi bi at tazkiratu fi umur al mauta fi fi zikr al mauta wa umur al akhirah wala mune imam al qurtubi rahimahullah taala tamit tokhal mbir mo mune ansari radiyallahu anhum dagn dan def buñ dan yobbu sen newi dagn len dan yanu buñ len dan yobbu dagn dan jang suratul baqara benen mbir bi nga xamantene mom mo ci am moy hadith yi nga xamne ñew na ci sunan imam abu daud rahmalahu wa musnad imam ahmad rahmalahu ak yeneen téré nga xamne al imam al hafiz ibn kasir rahmalahu indi nako ci njaal beenu suratul yasin bi nga xamantene gam bi ci tafsiram bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne de len jang al qur'an pour sen mun iqra'u hal mawtaku suratul yasin de len ko jang ngir manam de len ko jangal sen way de manam lool yep day tektele ci anam gu leer ci ne alquran kon meuf nuko jang pour ki nga xamanteni genn nañ aduna su fekkene ne manal nañ ko ku kenn ci ñoom manam man nañu ben sar diko jangal ki genn aduna te ñu xamne alquran bi yep ben la ci buntu bobu bu boba dañu xamne lepp buñu jang alquran dañ koy meuna jangal ki nga xamanteni mom mu genn aduna lool mom kon xantal gogu manam bu boba manam de ki manam li nga xamanteni mom moy lay miñ doon wax waaw day meuna dakk au moment où yéne tiyaba bi rek manam te bu boba mbir mu meuna doon bu mako defé ci lu bax man na ni yéne na yol bi diou sangam lolu manam man na né au moment où jëmmi mbir mi yéne nangam yol bi yol li ma def de yéne na ko diou sangam ma dama lolu man na né boba lolu amatul problème eh bok na ci li nga xamantene mom lañu ci wetteliko ci walu lay tamit amna ben xalé bo xamantene dafa mësona deg fi daw bobu moy jang la ilaha illallah 70000 fois né day tax nit ki manam day fi daw nit ki manam fi daw mom moy manam ki racheté wu moy né nit ki bu narona dem sawar tamit manam bu ko jangé manam lola daf ko yubbi mu dem manam mu genn sawara dem aljana manam jang 70000 la ilaha illallah legi mom xala bi da ko def mais bi mu ñewé dafa am bok astaghfirullah du xala bi benn way moko def ci mbolom xala bi nak dañ doon rob yaayam dañoo rob yaayam mu tok di joy yalla nak dako mayon xamna kasu mu gis ne yaayam muy joy ñu ne ko loy joy mu ne sama yaayam ni dañ ko mbugal dañ koy mbugal am ben way bu nekkon ci bir mbolom bi bo xamne mom defon na affaire bi bam ko defé mu dal di yene ni kon day sama 70000 la ilaha illallah yama defon xamna damay def yenen rek waye yi mom djelna ko kon yene nako yaay xale bi ki teud fi waye bam ko defé rek xale bi commencé ré ñu nako mu ne sama yaay djegal nañ ko yow ñu ko djel nañ ko sawar ñu ko dañ ko yobu aljana manam kon manam mom waji dal ci djelé ni kon ndegete xale bi limi wax deug la waye mu djelé ci ni ndegete affaire bi mu defon baxna manam affaire bu la tinda bobu day tax mu wala wala okay kon wala deret bi nga xamantene xeyna mom mom wala manam bobu nonu yoy non yoy duñ sobe mais wala bobu mom du sobe mais bi mom moy sobe bi tour wala suuna ta la xere kon dafa melni gënna rek gënna yatt donc legui dañuy ñew ci manam sabab bi comme dañu waxon ni yoon ci sallallahu alayhi wasallam dafa dañ ko laaj ndax mën nañ julli ci geetu gatt moy manam xar wala bay mune len waaw ñu laacc wax mëna ñu ci geetu gelem mu téré len ko mëna len dédét ñu né manam fofu li nga xamni mom moy sabab bi man c'est pas parce que dagal ñu au moment moy ñu la wax légui rek gelem comme dañ koy lek yaapam dafa dagal té hadith bo yone woné né bi nga xamni dañ jël méw ak tour ndoxam jox ko ay manam bu fadden day woné ni kon tour ndoxam ak dem alal du sobé mais li nga xamni mom motax ñu téré ku ko julli mom moy wuté bi nga xamni mom mo amone ci bo xamni li nga xam mom motax ñu téré ku ko julli c'est parce que yone dafa am hadith bo xamni Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu mom moko indi muni manam yone ti sallallahu alayhi wasallam dafa téré ku julli ci geet yi parce que ci geetu gelim parce que manam gelim dafa bayé ko ci seitané wa muni waxon ni nak bayé ko bogo nonu manam nekul ni matière bi nga xam mom lañ défaré seitané mom lañ ko défaré mais lim ci ñunu rek mom moy gelem dafa am ay jikko yo xamni dafa ni rok ay jikko yu nekk ci seitané moy manam xétu mère bi nga xamni mom lay mère le fait que mënu rester kan day ciëpi le fait que dafa rancunier da di ko bula jappalé ben affaire du ko faté mënu ko téy ati at bula jé ko def lako nga xéxé ba jéma fayu wa day mère wa té du ko faté amu benn vidéo mo ci sétane wa benn way ñaari way ñu ngi ñew jëw ci gërem bi wa dikoy xëc wa gërem bi dafa xex bop waaje sandi bu wa gis na ko won dina ko wa mën na def ay ati at mais bis bu la jéko day fay wa du baal wa wa du baak donc lolu lolu moy kon manam sabab bi nga xamni mom motax amana yoni sallallahu alayhi wasallam tere ku julli parce que comme niñ wax rek bo manam bir mo nek wala loy def day am ci yow jeexital yenn julli biñ fay julli mën na am yenn xetu jeexital li ci manam ci julli bi ñu waxon tamit bo jël exemple ci manam bamkhour ñu ne manam bamkhour dafa am ay jikko nek ci mom yo xamni ñaari ku koy lek da ngay faral di am jikko yoy bu ñëk bi mom moy le fait que dafa ñak sentiment dafa ñak empathie ngir mënde ñu joxone exemple ni mëna ju doom légui wëlbeutiku lek ko bu mom mota sax comme ni ñi wax rek bu sétlo mbam ko doom ju bu juddo rek day jog daw wala ñuko fay ñukoy fexel wala da diko dal benen exemple biñ joxewon tamit ci mbam ko mom moy ni firul amul fi amul firul ka té motax tamit rek comme ni doon wax rek sét mën nañ sétlu ni en tout cas ku koy lek manam deuk bo xam dañ koy lek dañuy mën nañ gis ni wala nit ku koy lek mën nañ gis ni waaw fi rangé day dañ ci mom day mën nañu jé dañ ci mom donc lool dal mom moy ni nga xam ni xeyna mom moy li gëna wër inshallah ci li nga xam mom ni mëna japp ci interdiction bobu comme dañuy japp ni interdiction bo xam ni interdiction bu formel la mom moy avis wu hanafi maliki ak shafi radhiyallahu anhu ajma'in mu nek nak avis bo xam dafa wuté manam hanabi lay nga xam ñom dañ japp ni lu obligatoire kon legi ñettel masala bi nga xam mom lañuy dugg mom moy li nga xam ni mom mo aju ci tour ndoxu liri donc tour ndoxu bébé manam lire xalé goor comme jigen tamit mbolé mborom xam xam yi d'accord nañ ci né sobé la amul wouté ci sen bir mais par contre ñom dañu indi manam différenciation ci manam sobé bo xamné sobé bu strict la sobé bu tar la ñukoy tujjé najasatul mukhallaza ak manam sobé bo xamné sobé buñu woyofal la ñukoy tuddé najasatul mukhaffafa borom xam xam hanafi ak maliki rahimahumullah ñom dañu japp ni tour ndox wu lire sobé la mais sobé buñu woyofal la ba nga xam ni kon ñom manam bu fekkénte ni goor la ni nga xam ni non la ñëwé ci hadith bi dañ koy wiss mais wiss biñ koy wiss non manam dañ ko wara dindi mais wiss biñ koy wiss non bu fekkénte ni goor la mom moy manam ñu toyal ko rek ba mën ko wañ alors que bu fekkénte ni manam lire bu jigen la ñom dañ japp ni manam dañ ko wara raxas du raxas manam comme ni ñi dindé rek sobé bu fekkénte ni mag la légui borom xam xam manam shafi'i ak hanabila yi ñom dañ japp ni bu goor bi comme bu jigen bi dañ ko wara raxas manam même xétu raxas bi dañ ko wara appliquer ñetti avi mom mo am ci ñom ci non shafi'i bi ak hanbali bi ñom dañ japp ni dañ ko wara raxas shafi'i ñom ñu gëna sori manam ils sont allés plus loin ñu japp ni bu fekké ni bu goor la dañ ko wara raxas ni raxé bu jigen am ci ñom groupe bo xamni dañ ko wara wiss comme ni ñi wissé bu jigen manam xétu woyfal mi ngi né ci wiss bi bu goor comme ni ñi wissé non dañuy wiss bu goor comme ni ñi wissé bu jigen waaw légui am ci ñom groupe bo xamni dañ japp ni dañ ko wara wiss manam wiss bo xamne dinañ ko mëna manam dina toy bu baax mais du mën na baña aajo ñu wañ ko manam ndox mi di sit c'est-à-dire que ndox mi xeyna du bëri non dina bëri suffisamment pour couvrir manam fi nga xamni mom mo toy fi tour ndox mi dal mais aajo wul ñukoy wañ muy mëna sit wa loolu mom moy li nga xamni ñetti groupe yi nga xamni mom mo nek ci shafi yi mais ñom ak hanabi yi dañ japp ni mënti am dañ ko wara wax bu goor non ñom ñoo japp ne dañ koy wiss bu goor dañ koy wiss ñom ñoko japp manam maliki ak hanafi yi ñom ñoo japp ne dañ koy raxas sauf dañuy raxas bu goor comme bu jigen sauf que ñom différence biñ def ci raxas bi moy dañ ne raxasu goor parce que lolou tam précision la parce que ñu bari dañuy fogné maliki ak hanafi rahmatullah dañ leen di rañi raxas bu goor comme exactement ñi raxasé bu jigen alors que amnañ téxatal bu ci def manam ñom seen téxatal moy né dañuy raxas bu goor comme ñi dañuy raxas bu goor ak bu jigen sauf que bu dé bu goor la dañ koy raxas manam raxas bi ci war yépp jël ndox ki raxas fur comme ñi raxasé bu mak bu doon tay ay manam mak dafa tour ndox tour mu dal ci ay yéré niñ koy raxasse moyam kep ak boudé xalé bu jigen la ñom ñoy yam lolu mom ñom ñep d'accord nañ ci point bobu lolu borox xom yep d'accord nañ ci de manière générale à part comme ni nga gissé ñen ñu ci shafi rahmatullah alayhim ni nga xamantene non la indi téxantal bobu nonu voilà mais sinon buñu jëlé globalement mazhab yi manam gis li ci gëna note mu nekk li nga xamne mom lañu ubbé ci mazhab yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci né budé xalé bu jigen la bu tour ndox manam lire bu jigen bu touré ndox ci yéré yeri bi dañ koy raxas comme boudé mak mo tour ndox ci yeri bi baana mu dess bu goor fofu la tekantal yu bari yi nek boudé kele ki nga xamantene mom moy kan Hanafi bi ak Maliki voilà rahmatullah alamin ñom dañu ne dañ koy wiss ñom dañ ne dañ koy raxas mais raxas bi manam du tolok benen bi mais manam ñeneen ni buñuy toxal seeni wax dañ nan maliki neenañ ak hanafi neenañ dañ koy raxas alors que ñom waxu ñu lool dañ ne ñun d'accord nañ ci ni dañ koy wiss mais wiss bi du nek wiss bu woyof bi ngeen di wax yeen shafi'i hanafi lay parce que shafi'i hanafi lay rahmatullah ñom dañ ne dañ koy wiss wiss bu woyof manam dañuy jël ndox rek tek ko ci ni toyal ko ci ni rek mu jeex alors que ñi ci dess maliki hanafi ak maliki dañ ni dedet lool du doy dañ koy jël wiss ko wiss go xamantene boko wéñé ndox mi day tour ñom dañ ni dañ koy wiss wiss bo xamné boko wéñé ndox mi day tour alors que boudé shafi ak hanafi lay rahmatullah ñom jarru mu yegg fofu lu tollok rek comme ni tenk ni rek touti wiss ko ni rek ci kaw lool rek lañ soxla toyal ko non rek touti ni ci tenk rek non mu jeex lool moy différence cependant amul kenn mais strictement kenn ku ne wiss bi limi tek moy comme masalan nga toyal yi loxo bi ni rek def ni du tiax dedet lool kenn waxu ko ah bi ko mu mun voilà il faut que mu nek luñuy voilà luñuy luñuy asperger voilà ba la jeureuf lolou tax lolou mom moy danaka li nga xamne mom la jottone ngou bindou voilà mom la jottone voilà waaw waaw lolou dina ci ñu waaw mom moy moy question bi ci top mom ci la waral ñew ni mais amna amna leneen lu mo bindou do xamni waaw tamit da mo moy ci walu fasikh ak munafiq ak beut bi nga xamne mom la beut nana lolou ci argumentation bi do wax voilà ñoom légi kon wa légi non lolou ci côté ak côté argumentation légi lolou côté argumentation bi la manam parce que dañ doon wax né ci nadhu ak rasulun manam an nadhu moy wiss xam nga yentou sallam daf né yu rashu manam dañuy wiss min bawlil ghulami budé khali bu gor mom mo tour ndox waye budé xalé bu jigéen la dañ koy raxas wayu xalu min baw bawl jariya hadith bi loolu la wax légui nak raxas gogou nak ci lañ nékkon manam différence bobu parce que maliki ak hanafi rahmatullah alayhim ñom dañ né ñom ñaar ñepp manam an nadhu raxa dañ koy tuddé nadhu wiss dañ koy tuddé tamit raxas manam moy lan moy né wiss manam moy xétu raxas la go xamanténé day woyef hadis yi ko tektale bar nañ yoy gisone nañ len ci biñ ci tolle mu am benen point bo xamantene manam mom moy budé xalé bu goor la manam budé ki la astaghfirullah manam comme ni yentou sa manam di waxé nan sababul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr différence bi mu indi ci katchor xam nga leg alquran day wax nan katchori danan fa am alladhina fasaqu dal wax han voilà fa fi nar ñi nga xamné ay katchor la dañ leen di yobbu safara parce que nafiq yi comme par exemple nan innal munafiquna humul fasiq wala humul fasiquna nafiq yi ñom ñoy katchor yu magi manam te nafiq am yefir lay doon wala bok manam muy wax affaireu katchor leg leg alquran wax katchor fek lim tuddu moy yefir manam dané comme ni ni katchor yi ñom dañ leen di yobbu safara mais yentou bi sallalahu alayhi wasallam manam kon xamnañ ni katchor ak kifir dañuy am même sens sauf que sen ñaari degré yi wouté na touti motax yentou bi sallalahu alayhi wasallam joxe différence bob joxe né dal né sababul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun saga ab julit koku ak katchore la waye xex ak mom ak kifir la manam mu indi wala xex ak mom wala ray ko rek kifir la manam kon mu indi ñaari mbir ñaari differentiation yo xamne ay ñaari mbir la ndax ku nek xamne ni saga nit ki ak xex ak mom wala nga ray ko ñaar yoy tolo wuñu deug rek niki nonu katchor motax mu daldi jël bat yi nga xamne ñoo nuro mu jël ben bi indi ko ci niveau bu gënu touti touti donte ñom ñaar dañuy nekk synonyme ci yenn ay alquran yi manam lool nak maliki rahmatullah alayhi lool lañ wax dañ ni ñom ñaar ñep ben lañ ñi ñaar yep ben baaxu ci ñaar yep ay xéti katchor lañ manam nga saga julit saga bi nak fi yaakaana préciser won nañ ko bañ ca torla fekki wul comme ñun wolof liñuy wax saga ñun wolof liñuy wax saga lolu arab amuko ci baat ni tubab yi xamuñu ko ñun min nane ngagne ñom lolu la tubab xam lolu la arab xam manam français yi tay buñu né il m'a insulté tekki wul né dafa tuddu yaay wala papa wala dara il m'a insulté moy wax na ma lu ñaaw lolu lay tekki niki nonu arab bu né saga na limi tekki moy wax na ko lu ñaaw wala yoy mais kanta ñun wolof liñuy wax saga lolu amul ci tubab amul ci arab voilà ñun liñuy wax saga dafa dépasser bëpp xéetu violence ak bëpp xéetu katchoré ak voilà ak voilà dafa voilà lolu ñom xamuñu ko deug légui kon légui ñom kon mais niveau bi ñom ñaar ñep ñom ñaar dañoo jégué wanto wala ñom ñaar motal leg sax da ngay gis xalé bu joggé ci wolof fi ñew fi ci tuba fi par exemple leg buy saga même xalé wolof yi nga xam den dañoo juddo ci seen biir manam dañoo juddo ci biir wolof fi da ngay gis bu fekkante ne tamaluñ leen langage bobu da ngay gis ne bu xalé bobu di wax duñ xam mom limi wax lu mu doon manam tellement que ci langage bi non existé wu voilà ñu ko waxo ñoo di lay xalé yu xalé ban yé hein mo do saga yu lañu def léegi wa mais non lolou amna ci xalé mais même ñom bo xalé danaka ben lañu ben bobu lañu mais ben rek lañu mais ñun yi ñu am dafa bari manam ñom ben rek lañu am bo xamné mom lañuy wax té buñu luñu mer buñu méré ba mer dëgg lañ koy wax muy ben mais ñun bi nga xamantene hein wala bobu dafa banal mais ñun bi nga xamantene ñun wala ñun suñu bop mo banal ñun ñoo banal ñun ñoo wala ñun ñoo banaliser affaire saga de telle sorte que da ngay gis nit kuy waxtaan ak xaritam sax saga ko wajuru jigen sans mu am ben fek wala dañuy fo dañuy waxtaan no way boy ki rek da di saga nangam subhan rabbi ci amna ci xamni mom ñu wax ñaan ñati batte te saga wu yalla ñu yalla sam mais xet culture la du fu mel ni hein xet culture la tam ci waaw non lol baxul non baxul ah nit ñi seen langage parfois dañuy wouté ci culture voilà voilà man par exemple amna ben affaire bu marqué yakarna kérok buñu démé kër seen bi amna ben ki bu mo marqué dañuy jall am gaay yu dugg mais ma taxaw yakarna ñu andon ma taxaw né waaji grawul demat mais mu né Allah muham walde manam yalla yeureumul ay wajurum manam mu waxe non manam nga xamné culture la ci né bu la nit ki defal lañ ci kere dana Allah muham walde manam mu nek genre affaire bi marqué ma nak quoi le fait que mu nek lu courant nonou et que boudé touba bi par exemple da ngay gis dañ nan la ay wala pardon s'il te plaît wala nga bo defé dara mu né la merci lolu sen culture la ñun boudé ñun la dañ nan la jërëjëf wa nan la way jërëjëf légui nak suñu nouvelle génération bi doot ñu wala jaajëf way lay wax jaajëf way hein da di jall mais bon ay culture affaire yi ay ki la quoi culture la yenn ay aada la day motax nak nit ku nek lolo tax ki bax manam li alquran wax nan bi mu wax nan li ta'arafu bob mu wax manam ke ni culture bu nek nit ñu nek ñun ñep ay mbokk lañ en fait bu ñu sété ñun ñep kenn amul kenn ko xamantene dafa originel dafa originaire ci benn bir kisi kisi amul ñun ñepp ko ci gis tay bo remonter ay mamam di nga ci gis ay tubab di nga ci gis ay nar di nga ci gis ay ñeneen ak ñeneen lool moy sou remonter ba ca kaw ñom tamit bo leen gisee sen mbokk yi di nga gis dinañ am ay origine nangam ñu joggé fe ñu joggé manam ño xamantene ay origine ño xamantene peut-être ay égyptien lañ wala ay asiatique lañ et cetera wala romain wala grec wala yoy manam kenn ku ci nek ce qui fait que ñun ñep ay mbokk lañ après différence bi am ci suñu der yi ak différence bi am ci suñu lak yi souvent yag fenn mo koy waral wala bok métis manam yag sey ci entre ben groupe kessé wala bok yaga nek ci ben zone géographique mo koy waral wala lak yi suñu lak yi bo xolé ñun suñu lak yi so leen jëlé ben bu ci nek bu amone par exemple ci ñun ko xamanteni dégg na par exemple lu tollok téméri lak ci ñun légui mu commencé gis ni ñun wolof biñuy lak yépp origine bat bi origine lela bat bi origine lela bat bi origine lela bat bi origine lela ñoomit ñun tamit leele mën lañ leen baye xel gis ne ah ñoom sax amna bat bu ñu lak suñu origine la nangam ak nangam manam yoy yep ce qui fait que nit ñepp ben lañ ci côté bob ben lañ différence bi am rek borom subhanahu wa ta'ala moko def moy ne peuple bu nek le fait que ñun par exemple ñu nek ay wolof c'est à dire que mbir yu bari dajalo ba tax finalement ñuy lak ñu lak bi ñuy lak mu tuddu wolof et que ñu continue di ci ne ñu continue yor culture bi ñu yor moy ne amnañu ay qualité yu bari yuñ dajalé amnañ ay qualité yu bari yuñ dajalé amna ay ay talent yu bari ay génie yu bari yuñ dajalé sauf que il faut que ñeneen ñi buñ ci bëggé jariñu il faut que ñu approcher ñu ba paré ñu gis ne mën nañu jariñu ci ñun ñun tamit nonu lañu wara def ak yeneen peuple yi itam manam gis ni ñun tamit mën nañu jariño ci ñom ci li ci li yalla borom subhanahu wa ta'ala kon dafa def différenciation bobu pas pour que kenn ku ci nek di xolé sa morom di gis ni amna différence ak ki après diko xép diko ki di tuddu yu ñaaw yi rek ci mom wala yu mel non waye dañu wara gis ni amnañu lan amna ay qualité yu mëna jël ci ñom té loolu ku nek xamna ko ku nek xamna ni par exemple man wolof bi amna ay qualité yu mu mëna jël ci tubab bi amna ay qualité yu mu mëna jël ci nar bi amna ay qualité yu mu mëna jël ci chinois bi et cetera ñom tamit nonu ci ñun ñomit non lañ mëna jël ay qualité ci ñun bu boba manam baat bobu da ngay daal di gis mi mëna différenciation manam différence bi daal ci gattal il faut que ñu comprendre que ni bu nekké ci derbi tamit manam bari wul lolu ki la rek moy comme niñ koy waxe rek manam borom subhanahu wa ta'ala daf ko def manam mu nek voile mu nek ben coloration rek mu def ci biir nit ñi bo xamantene lolu deug lolu daf ko def pour voiler manam ñi nga xamantene ñom ñoy borom xel yu gatt yi ñom lolu da leen di teunk bo wara ñu gis ne ki der bi la am culture bi la am lak bi lay lak fe la dekk ni la ciosano et cetera ñu tegal ko ay étiquette su ko defé duñ mëna jariñu ci mom alors que su fekkentene gis nañ ni mo ñepp ben lañ ñun ñepp ay mbokk lañ ci ciosan te ñun ñepp ci mam adama lañ joge ci mam adama ci ban la joge comme ni ko borom yeenti bi sallalahu alayhi wa sallam waxe bu boba ñu gis ni suñu différence yi liko waral affaireu bo xolé affaireu exode rek la affaireu ki joge fi dem fe ke joge fa la ñew fi tassé fa ke bimu tassé fa koku mu seyep koku wala bok mu yak ak mom jël ay jikkom jël ay xalaatam et cetera wala yu mel nonu manam yoy rek ko waral manam différence bu boba dina gëna am retenue dina gëna am ki élévation manam voilà par rapport ak yenen peuple yak yoy non bu boba tamit peuple bu nek tamit dafa wara nang ay défauts té jëm ko remédier voilà peuple bu nek dafa wara nang ay défauts ay xamné li baxut man ni la mel ñun ni lañu faral di doxale comme ñun ñi nga xamantene dañuy faral di def par exemple buñ joxanté rendez-vous dañuy tardé wala dañuy absenté soit duñ ñew wala ñu tardé par exemple suñu culture bobu non lolu du nekk suñu deret ci suñu culture la nek et que lolu dañ ko wara mën nañ ko dindi lolu mën nañ ko dindi mais il faut ñu reconnaître né am nañ défaut bobu et que ñun non lañu mel voilà ñeneen ñi tamit ñomit ñu reconnaître ñomit seeni défaut mais du ñun tamit ño wara tok tamit di tuddu seeni défaut ñom ñun nañuy tuddu suñu yoss après ñu wax manam bo leen gisé lek à ce qui daf makoy wax señ Yahya daf makoy wax nan ma yow mom da nga soxor ci sen ci sénégalais quoi yoy mais man mais ñom la mëna tuddu parce que fofu la bok manam mënuma japp rek du tuddu difoy jamburi man ñeneen ñi ci dess borom bi limma wax moy na set seni qualité mu jima jariñu ci ñom ci qualité yoy mais samay defo quand même nako xol reconnaître ko quand même mais li mom moy sama defo mu jim ko voilà mu jim ko rectifier jim voilà donc ñun ñep non lañu wara kiwe ci buntu bobu wa d'accord lol leg lol defena ma leer mais man jombu man nané mais américain ñoo ñu gëna mën saga ko wa amana lol mais wa amana c'est que yow xamou saga ko ñu saga yi ni wax yow xamou ko comme ñu dugg ci ki manam masala yi nga xam ñoo aju ci question bi Moussa bi posé mom moy à partir de ban âge lañuy manam considérer tour ndox mi comme tour ndoxu mag ak yane différence mom mo nek manam ci tour ndoxu xalé bu goor ak xalé bu jigen wala goor ak jigen donc âge bi dañ néwon mom moy xalé bo xamni manam fek nekul lire bo xamni commencé na lek manam il faut mu nek lire bo xamni mi ngi nam ba legi wala même bu fekke mi ngi lek tamit liñ koy jox kessé du ko doy manam bu ko joxé mu lek tamit ay purée compote yu démé non il faut quand même ñu nampal ko xamni nak fofu nga toll manam masala yi ñi wax ni ci nga xam dañ koy woyofal ci tour ndox be geuy dañ ci dugg mais ko xamni lek ni rek lek dalay doy mën nga tok buñ la joxé nga lek lu melni purée compote mën nga tok ay fan ken do nampal wo xamni lolou meun nga ko koku bokatulo ci koku mom sa tour ndox dañ koy conseiller comme tour ndoxu mat adulte lepp li nga xam dañ koy def ci tour ndox adulte dañ la koy meuna defal fi nak mu amone wa ñu newon nak manam lek yi bu ñu nane ko xamni commencé na lek technique bi nga xam mom lañ doon wax biñuy jang hadith bi bokku ci lek gi ñuy wax technique ñu fatte rek mom moy li nga xam mom lañ waxon manam fekke ni xale bi du dugg set borom xam borom barké yobou ko ci mom yonni salalahu da ko lan defal manam sahaba yi sen domi ñu yobou fa xalé bi pour mu jël tandarma saxam di ko tuti après jox xalé bi mu saxam pour def ci mom barké donc kon technique bi du ci dugg mais tamit lek go xamni du doy xalé bi duñ ko mëna considérer comme si xalé bo xamni ñi lek mu amone tamit fini te fatali yo xamni defon nuñ ko rek ci li nga xamni mom mo aju ci manam di xamni man dama ko traduire man condition de plénitude de la foi parce que bobu dañu fatali won li nga xamni mom mo nek ci sourate nisa muy manam ñu ne won manam pour ñu ne ce ngëm wërna wala en tout cas matna il faut que nga manam nga fonk ñangalé yonentou sallallahu alayhi wasallam bañ ci am ben doute bu fekké ni muy jangalé manam li nga xamni hadith mom lay indi wala xam xam mom lay indi nu mu mën ti mel bula arrangé wul nga bañ ci am ben ressenti manam ben sentiment bo xamni dal manam da koy xawa xel wala dalay nakari mom moy deuxième point bi troisième point bi mom moy nga fexé lo mën ba conformé wu ci li nga xamni mom moy ñangal yonnati sallallahu alayhi wasallam ñu néwon nak ci walu faté fek manam ñetti condition yi dajewul ci julit bi day melni kon manam ce ngëm dessna melni dal manam mata wul ñu né gëmu mais dafa melni ce ngëm manam dessna li ñu néwon julit dal en quelque sorte liko wat mom moy bu déggé ñangalé mune samiyana wa taxna degna topna waaw lolou mom moy rappel biñu defone fi ni mu indi wonu nak ci wax manam ci walu cigarette ndax parce que bon comme ñu doon wax rek amon na peut-être amon na débat ci lu yagul dara ndax dagal nak dagal mu ñu sibla ak ñu sibul ñu néwon manam dafa am ben li usul sax lañ mo wax de ben fondement la bo xam ni dafa ni manam bëpp xétu yaq wala lo xam day détériorer day bëpp xétu yaq rek en particulier ci lo xam dafa aju ci état de santé wu nit ki lool bu boba day nek lo xamni lu xaram lay doon te buñu xolé cigarette manam ci buntu bobu lay doon ñu doon yaatal ba di expliquer ni jamono ji ñu toll ni même budul julli ni sax yu di peuple yi nga xamni dañ ko doon jëfëndiko ñom dem nañ ba gisal seen bop ni am lu muy yaq ba commencé diko téré donc ñun en tant que julit li nga xamni mom moñu war mom moy manam baña tok ba ñi nga xamni duñu ay julit di gis mbir buguñu ko impose buguñu ko téré au moment wu ñun yoonte sallallahu alayhi wasallam jangalul nañu ko ba paré loolu mom moy ni sax dañu ñetti point ñu rappeler ni manam yoonte bi limu jangalé tay bu xam xam science lu mu mënti dox bu ko démonter bu ko démonter wu ñun en tant que julit nu mu mënti démé dañu wara on doit être convaincu que limu wax ni ni la té ñu gëm ko mo xam science expliquer nako wala expliquer wu bu ko expliquer tant mieux mais bu ko expliquer wu tamit ñun en tant que julit liñu war mom moy ñu japp li nga xam ni mom la wax donc loolu mom moñu indi won ci parenthèse bi ci cigarette donc buñu den soati kon ci hadith bi lire bi kon dañuy japp ni ki nga xam ni mom mo commencé lek ñu doy ko ko ku tollagul fofu mom la hadith bi concerné différence yi nga xam ni nak mom mo am ci manam tour ndoxu lire bu goor wala goor sax ak tour ndoxu jigen wa ci xalé yi d'abord dañ néwon bu féké ni xalé bu goor la tour ndox bi day génn ben yoon en une fois lay génné alors que bu féké ni jigen la mën na baña génn ci ben yoon ñu néwon tamit manam ci xalé bu goor bi wala ci goor ki ci même endroit bi lay génné dal manam ci même point bi alors que bu féké ni contrairement ak xalé bi nga xamné xalé bu jigen la ñu waxone benen différence bo xamni dafa nek manam ci li nga xamni mom moy harmonie composition manam hormone yi nga xam mom mo nek ci goor ak ci jigen te muy lo xamni dafa nek manam dañ koy meuna détecter ci tour ndox bi exemple biñ joxe won rek mom moy waji nga non wax ni dafa waron jall ben test bo xamni pour ambouché ko SNCF te comme alcool bi da ko xawa ki manam il fallait que mu baña am taux d'alcool bu important légi mom pour rëcc ci test bobu mu dem jëli ben tour ndox rek indi ko ndé tour ndoxu jigen la indi par gaay yi mooy ndaw suñu dëkkal ko waaw mooy ndaw suñu dëkkal bimu ko indé nak far gaay yi gis ci ay hormone jigen quoi ci lañ xamé ni tour ndox bi du bossam donc lool rek pour wone ni amna kam ay différence ñu néwon mais li tamit science aujourd'hui démontré nako mooy ni progestérone mom mo upp ci tour ndoxu jigen alors que testostérone mom moy upp ci tour ndoxu goor lenen li wonen tamit amna difference manam ci ñaari tour ndox yi mom moy lu melni test de grossesse par exemple ci urine ci tour ndoxu jigen rek lañ koy def parce que amana li ñi set pour li ko mëna gis mom ñu ko gis ci tour ndox goor ci walu xeyna li nga xam mom moy sabab woyofal gi ñu ne dafa am peut-être le fait que manam tour ndoxu lire bu goor wala tour ndoxu lire bu jigen xeyna mom moy gëna sentir moy gëna fort que tour ndoxu lire bu goor ak tamit le fait que ci yenn culture yi manam dañuy préférer di fop xalé lire yu goor yi et comme dañ leen di faral dañuy préférer di fop wala di faral di leen fop amana ñom sen tour ndox mom moy faral di dal nit ñi lu bëre et que bëri way bobu non buntu la xeyna mom moy sababu yombal bi nga xamni mom mo am manam ci tour ndoxu nit lolou dal mom moy ci gattal différence yi nga xamni noté won nañ ko féké ni amul non ci buñ ci réla fu nama jall fam top légui benen point bi nga xamni wa benen masala bi nga xamni walon nañ ko gis mom moy li nga xamni mom mo aju ci li nga xamni mom moy génn manam ci animaux yi yenen yi nga xamni mom moy génn ci animaux yi lan moy sen atté lu melni gal ñu néwon gal manam gal du sobé parce que en fait gal dañ né du egg ci intestin bi nekul lo xamni mbax wa du egg ci mbax bi wa nekul lo xamni nit ki manam jotna ko digérer wala jotna changer melo li gëna bëré ci luñ waxon mom moy xalé yi lay gëna dal comme ko par exemple lire bo xam day nam mom moy rejet bi mi def mom rek ñu solo par exemple mais li mew mi gënat buñu xol bu baax li nga xamni mom lañu gal en général day fekk nature bi changer goût donc bokul ak wacc nga xamni dina fekk quand même jotna egg ci mbax bi bo commencer buñu commencer ko digérer ñaari bu fekke ni waccu la manam du nim nga xamni non la duggé non lay génné donc waccu mom dañuy japp ni sobé la mu am nak tamit wouté bu ndaw bu ci nek nga xam ñom ñoo hanafi shafi'i ak hanabilé rahimahumullah ñom dañu japp ni sobé la ndax ñom dañu japp ni lepp lo xamni day génné ci souf ak lepp lo xamni day génné ci kaw pour ñom ñoo bok at té li nga xam mom moy génné ci souf comme sobé la ñu japp ni tamit li di génné ci kaw sobé la mais bu fekké ndëm ni borom xam xamu maliki yi ñom dañ ci indi manam dañ ci indi téxantal mom moy né bu fekké ni natiru manam li génn changé wul dañuy japp ni du sobé mais bu fekké nature dafa sopé gu ñom dañuy japp ni sobé la lool nak ñu tek ko ci sen manam ci fondement usul bi nga xamni principe la ci principe bu am doole ci sen manam sen mesure mom moy ne le fait que atti dañuy top manam mbir mi di wërwëlu ak état exemple bi nga xam mom la joxal mo exemple vinaigre donc bu fekké ni manam ki bi liquide bi dañ ko bayyi muy fermenter di fermenter ben instant day toll ci état bu 20 bu boba du nek lo xam dafa dagal mais même liquide mom lañ bayyi muy fermenter nek ci processus bi ba egg ci état bu vinaigre bu boba day nek lu dagal té li nga xamni rek mom moy téggi mom moy indi manam ñak dagan bi wala diko téggi mom moy le fekk muy changer état non nak lolu principe de fonctionnement la manam fondement la ci mesure bu maliki principe bobu non mom lañ jiraat fi ni ci li nga xam mom mo aju ci waccu donc li ñeeni jappal mom moy bu fekkenti ni manam waccu wi li nga xam dafa genn nature bi changer wul dañuy japp ni du sobe mais bu fekkene dafa changer dañuy japp ni sobe la wala lool tamit mom mo ñew ci principe deratu gëlum deratu kiwul plutôt kiwul wala deratu kiwul ci le muscle di génné manam ni mu nekk deret non sobe la mais processus bi su démé bañ génné ci muscle bi dafa lap wala loolu tamit mom moy xew ci manam mbolam mbir yi nga xamantene rek dañuy soppé dañuy jéki dañuy changer nature dañuy changer niñ mel manam même ndox mi su fekkentene sobe daf ci dugg manam ni mu nekké ni labna té day labalat bu ci sobe bi duggé ñu xol tiafka gi xel gi wala melu bu soppé ñu gis né soppé ko nak kon atté bi soppé ko bu boba day da nek sobe waye suñu jëlé menen ndox doli ci wala mu am par benen processus ñu changer wat ko ba mu nekkat ni ndox mi ñu gis ne mu yorat même caractéristique yu yenen ndox yi wala ñu jël panu ndox sorti ci wala ñu jël ko par exemple bouteille bi doli ko ci panu ndox manam li dafa sobe wu mais dafa am sobe ñu sorti ko ci panu ndox mu dem ba ndox moma note ko da ngay gis tiafka gi xel gi sop ak melo yi soppé ko lañ revenir nañ à la normal mbir mi da nekkat lu lappé la bëna ata manam lolu règle bu am solo bu mata baye xel te day daw ci ay mbir yu bari voilà té du rek ci walu buntu lab rek lay daw day daw ci yeneen buntu yu bari manam moy al hukmu yaduru ma illatihi haythu dara wujudan wa adama ab atté day wërwërlo ak cause atté bi fu mbir mi dem mo xam atté bi mo xam cause bi manam mo xam da fi nek wala nek c'est à dire que bu fi cause bi nekké atté bi nek fu fi cause bi nekul atté bi do fi nek tay par exemple azaka da fay war ki nga xamantene borom alal la bu ngir jëmmé alal gi su alal gi nekutu fi su fi alal gi nekutul azaka do ko warati té lolu non moy daw ci masalan tebeski ak murum koor motax tebeski affaire bi ajuul rek leg comme niko ñen ñu yaakaare que ni comme dama am jabar damay tebeski awma jabar duma tebeski wala goor la wala goor la damay tabaski jigen la duma tabaski même xalé bu ndaw bi nga xamantene day dogu juddu su fekente ne ay wajurum dafa genn aduna baye ko alal joju dañ ko ci gennel tabaski parce que lutax parce que tabaski yi da fay weur lo atté bi day weur lo di andak alal gi su fi alal gi nekké atté bi nek fi su fi alal gi nekul atté bi du fi nek manam lolu non motax règle la bo xamantene dafa mata baye xal ci mbir yu bare dafa mata baye xal ci mbir yu bare wala li nak mom moy lenn la ci li concerne buntu lap wala manam même japp sama japp gi daf may wor su feek japp sama japp manam nit ki bu jappam toge andak waxtu julli tew japp da koy daldi wax waye su fekente ne feek mi ngey am japp li tuju japp du ko wara lay nak ñu sopp bu rap wadde japp wat yeesal japp ge yu mel non manam comme ni gaay wax dañuy yeesal parce que yeesal moy rup moy japp la am mais damay japp wat ci kaw japp lolo yeesal mais bulul lolo japp lu tuddu yeesal wala kon nak gi nga xamni mom moy ya xamni mom moy dalilu manam hanafi shafi ak hanabilay nga xamni ñom dañoo japp ni waccu sobe la mom moy hadithu sayyidina jabir radiyallahu anhu yi nga xamni dafa ni yaronti sallallahu alayhi wasallam dafa waccu fekkon mu wor mu daldi dokoram après japp wat non lool mom moy sen dalil mais maliki rahimahullah ñom dañu d'accordul ci abiwo parce que nenañ manam argument yi nga xam mom lañ joxe amul lu ci woné ni manam waccu gi ci bokkom ak sobel ba paré d'accord ñu ci né manam waccu gi day d'accord wa lool dal moy complément bi lool moy complément bi ci voilà ndax do gi yeen ci bi sallalahu alayhi wasallam dogon koor gi amana manam fièvre bi moko waral ndax fièvre bi ko waral mu waccu amana moko waral manam kon du jëmmé waccu gi ci jëmmé bopam mo yaq koor gi manam amul dal wax lu mu wax ne li motax manam ne affaire bi dafa yak sama koor wala yak ko dedet voilà comme au moment où mbir mi non la demé nak dañuy am luñu tuddé bara'atul asliya moy ne mbir mi moy luñu nane présomption d'innocence manam au début lolu qaida la bu am solo bara'atul asliya fondement bu reey la tam ci diiné ji moy ne fi amuñu preuve wuy inculpé nit moy ne dafa innocent fek amuñu preuve buy woné ne sama ngiap tojna moy ne ma nga ngiap fek amuñu preuve buy woné ne nangam mako defumako voilà lolu mom manam ci lolu lay baraatu asmer fi tamit fek amuñu preuve buy woné ne nangam haram na haramu manam ci tassan tay bu ñaari borom xam wérante ci benn mbir ñu né li dé dafa li lan la ñu né li dé ki tropical lu xawmu nangam lu li dé dafa haram ki ci dess né dé dafa haramul ki né dafa haram mom lañuy wax né ko indil preuve yi wané ni da haram manam ki né haramul kén duko wax dara pour mom kén duko wax dara ndax bara'atul asli lay démé mais ki ci dess mom lañ nane ko yow mi né da haram nak légui yow indil preuve bi wané ni li da haram légi sou indé preuve ci li ñi doga wax nak ki ci dess ne ko ah yow légui li ana lan nga ci tontu manam pour argument yi mu indi mom ana lan nga ci tontu parce que ciosan lañu japp ni haramul lool nak ben règle rek mo ci ben mo ci exception moy li ñu tud moy dañ na al aslu fil ab'ad at tahrim manam mom moy li aju ci buntu sey manam parce que lutax règle bobam manam moy ne ndaw si fi awmu preuve bu woné ni ki sama jabar la daf may haram manam fawmu am preuve bu woné ni ki mom sama jabar la mu may doga dagal lolu likoy indi li tax moy bobu moy exception manam lolu fimi gëna kiwe moy tay ñu né ñaari sœur yi ni dañ leena maye ñaari sœur yi ni dañ leena maye kenn ki yow lañ ko may ki ci dess yow lañ ko may ñaari gay yi dañ ko may kenn ak ci do ñu may benen gay kenen voilà ñaari sœur lañu légui yow nga dugg ci kër gi xamé wo kan mo ci sa jabar ci ñom ñaar manam kan lañ ma ci may ci ñaari sœur yi kan lañ ma ci may bu boba duñu né principe bi moy dagan na dedet principe bi moy haram na la ba kérok ngay am preuve ci ni diw mi mo manam sœur sangam mom moy kiñu la may yow ci bu boba ci la lay dagané wala bu boba ci la lay doga dagané manam lool moy exception bi mais sino yeneen yi ci dess yeb dañ nan dagan na feek amuñu preuve bi woné ni haram na ce qui veut dire que yow so bëggé dara manam ci ciossane moy né kula ko né waw li nangam luy atté mo né la lool mom dafa haram bo lool dafa haram manam benn way wax lako légui yow liñ ko wara manam yow dang ko wara laaj né ko wa légui lan moy woné ni da haram bu né la non dafa haram rek bu boba lool ci kiwul dara mais nak su indé preuve yi bu boba su ko keneen wéddé kokku tamit warna indi luy daaji argument nit non après légui nonu mbir mi sobé la wala du sobé wala day yak ñap wala du yak ñap fi tamit lool waccu day yak ñap wala du yak ñap amuñu preuve buy woné né du yak ñap kon nak dañuy japp né day yak ñap bok kon dañuy jëwone no kon du yak ñap ba kérok ñu am preuve bi té comme amuñu ko kon dañuy japp dañuy del waccu ci sa lool la mal ci yow rahmatullah alayh motax ñom ñu japp né kon waccu ci jëmi bop du yak la ñap sobé la wala du sobé ñu né du sobé lutax parce que boba dañu jëfëndiko manam règle bi nga xamne mom moy affaire bi day tourner manam mbir mi ñu gis ne ni mu mel ni waccu bi mel dafa nuro exactement ak na la nit ke lekkon ñu ne kon li du sobe waye bi nga xamantene dafa dem ba dafa am xétu soppeku gu ci nek comme par exemple nit ki lek ciébu jeun bu wex dal di waccu lu verte par exemple dañuy xamné wala bok xet gi yor xet go xamantene li mum forena xet ci bu jeul dañuy xamné lan kon lool sobe la ngir soppeku gamu soppeku wala bu nekké ñaari frère yi le sont yi ressemble ak ñaari sœur yi ressemble duñu xamantene ñoom yi jabar non dañ lañ ko xam buñ len ma maye rek mo ku nek dem ak ngay ka nga mom da lañ ko xam wa ci manam ñu doyal ci en général du sobé fi nga xamne lañuy mëna considérer ni sobé la moy manam bu féké ni dafa fébar moko waral féké ni fébar moko waral kon dañuy japp ni sobé la li nga xamne mom moy wextan té ñukoy wax la bile wextan dafa am mom tamit dafa am wuté bu ndaw bu ci nek maliki ak hanabila yi rahimahumullah ñom dañ né du sobé shafi'i ak hanafi yi ñom ñu né sobe la shafi'i ñom def ci waaw mu am benen différence bu am seen digënté mom moy shafi'i bi dafa ni mom mbuss bi nga xamni mom moy def wextan bi mom du sobe buñ ko wala xasse du sobe alors que hanafi bi mom dafa ni mbuss ni ak liquide bi sobe la wa lool dal mom moy liñ ci waxal légui nak lan moy manam lan moy atté yi nga xamni mom mo aju ci manam tour dox kon li moy masala bi nga xam mom mo ci top mom moy atay nga xam mom mo aju ci tour dox mi ak yan lañ ci manam yan lañ ci nan lañ leni xame ak yan lañuy woyofal ñu indi won fi ñaari xetou manam ñaari xetou sobe bu ñëk bi moy najasatul mukhallaza mom moy sobe bi nga xam ni sobe bu tan ñu joxé won ci exemple manam lu melni mbam ak lu melni manam lu melni xaj ci ñeneñ wa ci ñeneñ wa wa benen parti bi bi manam najasatul mukhaffafa moy xéetu sobe bo xamni dañ ko woyofat sobe yi nga xam nak mom moy sobe tat ñu ne kon lu melni mbam wala lu melni deret wala lu melni alcool lolu mborom mbolem mborom xam xam yakarna d'accord nañ ci ne cine manam sobel wa sobel dañ ko wara dindi li nga xam ni mom moy li nga xam mom mo aju manam ci tour ndoxu lire bu jigen wala manam lu melni waccu buñ doon wax legui ni hanafi bi ak non shafi'i bi ak hanabila bi ñom dañ japp ni manam sobe la mais buñu woyfal ak lu melni manam doomu taal sobe bo xam dañ ko lak bamu dem ba nek doomu taal alors que hanafi bi wa xam hanafi bi rahimahumullah mom manam mbolem yi nga xam ni amul wute mbolem sobe yi nga xam ni amul wute ñom dañ ko jappé sobe bu tat manam dañ ko jappé najasatul mughallaza alors que yi nga xam ni dafa am wute mom lañ jappé sobe bu oyof ñu jëlone exemple ci ni manam waaw borom xam maliki bi mom dañ né dafa jappé manam lek bo xam dafa dem ba forox dafa dem bu tourné ñom dañ ko jappé sobe té ñom rek ñom ñoko jappé sobe waaw manam lool nak mi ngi téggu ci manam ni doon wax sank moy le fait que dañuy top ñom manam principe bi nga xamni moy dañuy top mbir mi rek bu état bi changer voilà mu changer ko état voilà donc ñom rek ñom ñoo japp ni manam lek bu forox sobe voilà manam moy comme niñ ko daan gissé rek voilà bu gaay togué genre ki wala yu mel non bayiko bu suba gi mu ñu bayiko ci période fu fi jamono tangay après buñ xeyé suba tel dañuy gis ne ñam bi dafa yor benen xet wala tamit boko ñame mu yor benen tiafka manam bu boba lool lañuy gis ne soga la wala ñoo lay jappé na soga wali légui nak gi nga xamni ak exemple bi nga xamni mo aju won ci manam soba wu met lu melni nen nga xamni newon nañ nen bi mi nek nan bobu manam med wi nek bu med ba pare cookie bi ba fa melni mom moy barrière bi entre li nga xamni mom moy sobe ak nek ci bir kanta mew bi tamit bi mi nek mew manam med wi nek bu med mais mew bi dafa am manam dafa am ay texandal quoi dafa am ay avis dafa am ay wouté yo xamni mom mo ci nek fofu nak mom moy fi nga xamni waaw waaw xamna bu jotay bi US jotay bi ñew inshallah ñu yeggala waaw inshallah wallahu ta'ala Allah